अब चलते हैं मकासिद की तरफ। इस रुकू के मकासिद किताब की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने की नियत करना है। दूसरा मकसद है किताब की तालीमात को नबवी तरीक़े कार यानी किताब की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने का नबवी तरीक़े कार समझ सके, यानी नबियों ने किताब को कैसे पहुंचाया। अल्लाह ताला के साथ अहद को जानकर दूसरों को बताने का इरादा कर सके। किताब के अहकामात को छुपाने का इंजाम देख सके। जिंदगी और मौत का तकाबुल करके आखरत को अपनी तरजीह बना सके। दूसरों के किए हुए कामों को अपने नाम लगाने की बुराई को अपने अंदर से निकाल सके। चलिए अब आ जाते हैं आयतों के टाइटल पे। इस पूरे रुकू का जो थीम पॉइंट है वो यहूद की बदअमलियां, बल्कि उलमा यहूद की। आयत 181 इसका उनवान है अल्लाह ताला पर यहूद का इल्ज़ाम, और स्लैश डाल के लिखते हैं गुस्ताखी। आयत 182 अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। आयत 183 एक और इल्जाम अल्लाह ताला पर। आयत नंबर 184 आप पहले नहीं हैं। जिनको छुटलाया गया आयत 185 असल मसला आखरत का है। दुनिया तो गुजर जाएगी, आयत नंबर 186 इल्जामात का जवाब सबर और तकवा के जरिए। या आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, इल्जाम के जवाब में सबर और तकवा। आयत नंबर 187 अहद शिकनी इनकी आदत है। आयत नंबर 188 करे कोई और भरे कोई। इसके बाद स्लैश डालिए अल्लाह को पसंद नहीं। आयत नंबर 189 अल्लाह कादिर है। बस।